Ceritane wayang Jawi ing pucuk langko diraja Rojo arane gawe geger nyolong sinto anoman cancu tumandang ngaleng wis dadi au kopong gedhe jroning